मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 235वीं कक्षा तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 176 सूत्र चलेगा। पीछे का कोई प्रश्न है तो पहले उसको पूछो। आचार्य जी, सनासंश भिक्षुः उसने शंस धातु को और भिक्ष शशि आंगन शशि है और भिक्ष, तो ये सन करके भी कर सकते हैं वो इनका, या ये नहीं चलेगा केवल उंगी? सन्नंत तो सारी हो गई, सन्नंत धातु में तो सारी ही आ गई, लेकिन बिना सन के भी दो धातुओं से करना है उसके लिए अलग से पढ़ा गया है, ठीक है ना। और दूसरा ये भी है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रयोगाधीन रहते हैं, और वहां पर हम यदि बनाएं भी इनको, जैसे भिक्षु को ही ले लो, अब भिक्ष का अगर सन्नंत का रूप चलाते हैं तो क्या बनेगा? विभिक्षति ऐसे ही तो बनेगा, भिक्ष भिक्ष देतु, नहीं विभिक्ष नहीं, विभिक्षिषति, क्योंकि ईडागम भी तो करेंगे ना, तो विभिक्षिषति। अब विभिक्षिषति यानी कि विभिक्षिषा विभिक्षिष ये बना। अब जरा बनाओ ऊ प्रत्यय करके विभिक्षिषु, कहीं प्रयोग में भी तो दिखाई दे ना। तो इन दोनों धातुओं का बिना सन के प्रयोग होता है ऊ प्रत्यय करना करके, अन्य धातुओं में सन प्रत्यय करके ऊ करेंगे, तो दो धातुओं को अलग निकाल दिया गया। अब इसे हमें जबरदस्ती नहीं करनी है कि हम बिना सन के भी जो है ऊ करें मूल धातु से, और सन्नंत बना करके भी ऊ करें, तो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि तचिलादि अर्थों में जब ये सारा प्रकरण चल रहा है तो अर्थ तो निकल ही आया है, तचिलादि अर्थ, बस उसमें इच्छा अर्थ ही तो नहीं जुड़ा है, लेकिन उसका प्रयोग उपलब्ध, क्योंकि बड़ा विचित्र सा शब्द बन रहा है ये विभिक्षिषु, कहीं प्रयोग में आए तो ठीक है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन प्रयोगाधीन होते हैं बहुत से शब्द, तो उनका संभव नहीं हो पा रहा है कहीं। क्या कह रहे हैं अनुमान? हाँ हाँ, अनभिधाना लगा लो, जहाँ भी कोई शब्द नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन भी गया तो उससे वो अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? अनभिधाना, इसका अभिधान कथन उपलब्ध न होने से ऐसा नहीं बनता, बस। और चलो आगे चलते हैं। अब तो अगला सूत्र है आज का, यश्च यंगः, यह पंचमे क्वचनान्तम् च व्यपदम्, यंगः पंचमे क्वचनान्तम्। एक ही धातु पड़ी हुई है इसमें, या, आतो धातु से पंचमी का बनेगा यह, तो यंगः उसका विशेषण बनेगा, तो यंगन्तात् या धातुः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले वरच प्रत्ययो भवति, वरच की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, और ये जो शब्द बनता है यायावर ये पीछे आ भी चुका है पहले ही पाद में, प्रथम अध्याय के न पदांत द्विर्वचन वरे, वरे के उदाहरण में वरे या लोप, बहुत से लोग वरे या लोप को एक ही मान लेते हैं कि वर परे रहते यकार का लोप या का लोप, और वरे को अलग भी कर सकते हैं और या लोप का अलग उदाहरण बन जाता है। तो या धातु से पहले यंग प्रत्यय कर लेंगे, यंग प्रत्यय करके फिर द्वित्व करेंगे और ह्रस्व से ह्रस्व भी हो सकता है, होगा ही, लेकिन ह्रस्व करने के बाद उसके बाद फिर दीर्घ करेंगे, दीर्घो की तह, क्योंकि दीर्घो की तह जो सूत्र है ये यंग और यंग लुक दोनों में लगता है, लेकिन अभ्यास कैसा हो अकित, अकित अभ्यास में लगता है ये, तो दोबारा फिर दीर्घ हो जाएगा ह्रस्व लगाने के बाद फिर। तो इस तरह से शब्द बन जाएगा या या। अब इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी सनाद्यंता धातव। अब हमारे पास में धातु है या या, तब इस सूत्र को लगाएंगे अब यश यंग, क्योंकि यंगन तो बन चुकी है ये। तो या धातु से वरच प्रत्यय हुआ, वरच प्रत्यय है अर्ध धातु, अतोलोप से आकार का लोप हुआ। अब ये आकार का लोप ध्यान रखना है हमें, ये आकार का लोप परनिमित्तक है क्योंकि अर्ध धातुक परे रहते हुआ है और अजादेश भी है, इसकी पड़ेगी आवश्यकता हमें। अब ये जो यकार रह गया या आकार का तो लोप हो गया, अब यहां पर लोपो व्योरवली से उस यकार को भी लुप्त कर दिया गया। अब उसके बाद स्थानीय वदादेशो नलविधो, स्थानीय वदादेश यहां स्थानीय वद होने लगा, वो कौन आकार का लोप, यकार का लोप नहीं, क्योंकि जिसकी आवश्यकता होती है उस चीज को लेते हैं स्थानीय वद से, हमें यकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आकार के स्थानीय वद होने से क्या हुआ, क्योंकि आकार ये यंग का था और यंग कैसा है ङित, तो ङित इनके आजादी के ङित प्रत्यय जब आगे आते हैं तो क्या होता है आतो लोप है टीचर, आकार का लोप प्राप्त होने लगता है। तो अनल विधव ने कर दिया निषेध कि अलविधि है ये तो, क्योंकि आप कह रहे हो आजादी कित ङित पर रहते, तो आप एक ही अल को तो ले रहे हो अली विधि, तो वहां पर ये स्थानीय तो नहीं हो पाया, बच गया आकार का लोप। लेकिन फिर आगे सूत्र बैठा हुआ है अचह परस्मिन पूर्व विधव, के आपने तो पूर्व विधि करना का कार्य किया था, करना चाह रहे हैं और पर निमित्त का अजादेश है, इसने फिर कर दिया स्थानीय, फिर आकार का लोप प्राप्त होने लगा। इसी प्रक्रिया से तो हमने नपदांत की सारी सिद्धियां की थी चार चरणों में, पहले स्थानीय वदादेश पहला चरण, दूसरा अनल विधौ, फिर तीसरा अचह परस्मिन पूर्व विधौ, फिर चौथी बार में हम नपदांत द्विर्वचन से फिर रोकते हैं स्थानीय वद को। अच्छा जी, यहाँ आतो लोप से आकार का लोप के बीच में व्यवधान तो यकार है ना, यकार का व्यवधान कहाँ है, वो तो हमने हटा दिया लोप व्योरवली से हटाने के, हाँ वो तो हटा दिया ना, वो तो हटा दिया हमने, और उसको मान करके कोई कार्य हो नहीं रहा है जो हम उसको स्थानीय वध करें। तो इस तरह से यहाँ पर अचह परस्मिन पुरुधव को रोका न पदांत दुर्वचन ने, तो वही वहां पर कहा गया है वरे, यानी कि वर परे रहते पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीय वध नहीं होता, रुक गया बस। तो बन गया शब्द या वर, अर्थ क्या होगा, क्योंकि यंग अंत है तो जो अधिक घूमता है उसको कहते हैं यायावर, घुमक्कड़, घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। अगला सूत्र, भ्राज भास धुर्वी द्युतोर्जी प्री जु ग्रावस्तु वह क्विप। तो भ्राज भास धुर्वी द्युतोर्जी प्री जु ग्रावस्तु वह पंचम्येक वचनांतम क्विप प्रथमैक वचनांतम। इसमें धातुएं हैं भ्राज, तो टुभ्राजरी टुभ्राश्री टुभलाश्री दीप्तौ, तो तो भ्राजरी दीप्तो दीप्ति अर्थ में हो गई है। ऐसे ही भास्री दीप्तो ये अलग से है, केवल अकेली धातु है ये। और भ्राजरी वहां भी आती है, एजरी भ्रेजरी भ्राजरी दीप्तो वहां भी है, टू लगा करके भी है और वैसे भी है, बिना टू के भी है। ऐसी ध्रुवी जहां आती है वहां पर भी कई धातुएं हैं, उर्वी तुर्वी थुर्वी दुर्वी ध्रुवी हिंसार्था। तो ध्रुवी हिंसार्थ अकेला बोल दिया उसको, कईयों के साथ में है ये। और द्युत दीप्त ऊर्ज बल प्राणनयो हो प्री पालन पूर्णयो हो, और ज्यू तो कई बार आ चुकी है, ये सौत्र धातु है अलग से। और ग्राव स्तुभ ये जो है, तो ग्राव शब्द पूर्व रहते हुए स्तु धातु लेने हैं हमें। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने क्विप प्रत्ययो भवति। यही क्विप वहां पीछे आया था जहां से तच्छीलादि का अधिकार प्रारंभ किया था, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारिषु। तो इस तरह से अब उसका भी प्रकरण समाप्ति की ओर है, तच्छीलादि प्रकरण। और वहां अभिविधि में आंग आया हुआ था ये, तो इसलिए क्विप को भी समाविष्ट कर दिया गया था उसमें। और क्विप को समाविष्ट कर दिया गया है तो क्विप क्योंकि आगे अगले सूत्र में भी जा रहा है, अन्य भी दृश्यते, तो वहां भी हम तच्छीलादि अर्थ ले लेते हैं। यद्यपि क्विप आगे और भी जा रहा है भुवः संज्ञा अंतरयो हो, लेकिन वहां पर क्योंकि अर्थ अलग से बोल दिया है, संज्ञा और अंतर, जब अर्थ अतिरिक्त बोल दिया वहां तो तच्छीलादि अर्थ नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्विप का इसका तच्छीलादि का अधिकार कहां तक हुआ, अन्येभ्योपि दृश्यते तक, बस यहां तक है। तो यहां भ्राजरी धातु से क्विप करेंगे, वी उपसर्ग लगा दिया गया है, विशेषेण भ्राजते इति विभ्राट। तो यहां पर क्विप का तो कुछ भी नहीं बचेगा, सर्वापहारी लोप कहते हैं यहां, क्योंकि क्विप में पकार अनुबंध है वो हट गया, ककार अनुबंध है वो हट गया, एकार तो उच्चारण के लिए भी ले सकते हैं, और वकार मात्र जो रह जाता है वो वेर प्रत्यय से हट जाता है, कुछ भी नहीं बचता इसका। इसलिए अंत में जब सुप्रत्यय लाएंगे तो वहां पर हल्यादिभ्यो से वो भी हट जाएगा, और जकार को शकार करने का सूत्र है, झल पर रहते और पदांत भ्रष्ट भ्रष्ट से, तो वहां पर मूर्धन्य शकार करके फिर झलांज सुनते से उसको डकार हो जाएगा, फिर खरीचे और वावसाने, नहीं वावसाने, वावसाने से विकल्प से चर कर लेंगे, तो टकार भी बोल सकते हैं, डकार भी बोल सकते हैं, विभ्राट या विभ्राड प्रथमा के एक वचन में विभ्राजो विभ्राज। ऐसे ही भास्त्री दीप्तव में तो भास धातु है यहां, अब यहां जो सुप्रत्यय आएगा उसका तो लोप हो गया है, लेकिन जो विसर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं ये भास धातु के सकार के ही हैं, रुत्व विसर्जनीय, तो भाह भासौ भासः। ऐसे ही ध्रुवी उर्वी तुर्वी थुर्वी ध्रुवी ध्रुवी, तो यहां ई अनुबंध है, रह गया ध्रुव, और इससे जब क्विप किया और उसका लोप हो गया तो सुप्रत्यय लाने के बाद वो भी हट गया। अब यहां पर रेफ के आगे वकार आ गया है, तो वहां जो प्रकरण चलता है छो हो शूट अनुना सिके चकार छकार यानी कि तुक सहित छकार और वकार, दो चीजें हैं, इसी की अनुवृत्ति आगे ले गए हम, ज्वर त्वर श्रीव्यवम उपधा, ज्वर त्वर श्रीव्यवम उपधायाश्च, उसके आगे है राल लोप। रेफ से उत्तर भी यदि ये तुक सहित छकार और वकार आते हैं तो तुक सहित छकार तो रेफ से उत्तर मिलता ही नहीं है, तो केवल छकार मिलता है और वकार इनका लोप हो जाता है, तो वकार का लोप हो गया रात सस्य उससे राल लोप से, तो वकार का लोप होने के बाद रह गया धुर। अब धुर जब रह गया है तो रेफ की उपधा मिल गई पदांत में, तो रुवो रुपधाया दीर्घ एकह, पदांत में रेफ की उपधा को दीर्घ हो जाता है, रेफ की उपधा हो या वकार की उपधा हो, तो धूर लेकिन द्विवचन में नहीं होगा दीर्घ, वहां क्या बनेगा धुरऊ। अब यहां जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं हमें धूह में, ये सु के विसर्ग नहीं है, वो तो हल्ञादिभ्यो से हट गया। ये जो रेफ है धातु में ही, उसको विसर्जनीय हुआ है, तो धूह धुरऊ धुरह। तछिलादि अर्थों में है सारे ये। और आगे है वी उपसर्ग पूर्वक द्युत धातु। यद्यपि सूत्र में तो द्युत ही है, क्योंकि ध्रुवी में वी मत जोड़ देना उधर के लिए, ध्रुवी तो अलग पढ़ दिया है इन्होंने, और द्युत तो वी उपसर्ग का लगा करके प्रयोग मिलता ही है, बिजली को बोलते हैं ना विद्युत, इसी से बनता है ये। तो विशेषण द्योतते इति विद्युत, तो इसमें कोई कार्य नहीं है, बस सु को हटाना। आगे है ऊर्ज, ऊर्जी धातु, ऊर्ज बल प्राणनयोः। तो ऊर्ज धातु में भी क्वि प्रत्यय करके और पूरा लोप होने के बाद सु प्रत्यय आएगा, सु का भी लोप हो गया और पदांत में जकार को चोकू से कवर हो जाएगा, फिर वावसाने आदि लगा करके ऊर्क या ऊर्ग, ऊर्जौ ऊर्जः। और जो सूत्र धातु है जू, तो यहां पर इन्होंने कुछ भूल भी की है इस सूत्र की सिद्धियों में। इन्होंने जूहू शब्द की सिद्धि करते हुए और वहां ये लिख दिया है कि दीर्घ करने के लिए कि इसी सूत्र के निपातन से दीर्घ भी होकर, ये जो वाक्य लिखा है ये अशुद्ध है, क्योंकि सूत्र में निपातन का यहां कोई प्रसंग नहीं है। सूत्र में तो ह्रस्व धातु ही पड़ी है जू, और दीर्घ करने का कोई अन्य सूत्र भी नहीं है कि हम क्वे पर रहते दीर्घ कर लें इसको, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग से वार्तिक बनाया है फिर कि जवतेर दीर्घश्च निपात्यते, इन्हें जू धातु को दीर्घ माना जा रहा है यहां पर। अब निपात्यते यद्यपि वार्तिककार ने जो कहा है तो उसका तो तात्पर्य कहने का ये कि निपातन से कर देना चाहिए था, लेकिन भ्रांति क्या हो गई कई जगह के सूत्र में ही निपातन है, तो निपातन कहाँ है सूत्र में, वहां तो ह्रस्व ही जू पड़ा हुआ है। या फिर हम सूत्र ही माने ऐसा, दो प्रकार के पाठ माने कि दीर्घ उकार भी मिलता हो कहीं पर, तो ऐसा तो कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जू को अतिरिक्त दीर्घ करेंगे, जवतेर दीर्घश्च निपात्यते वार्तिक से, तो जू हो आगे फिर कोई बात नहीं है, जुवा जुवा है ये बन ही जाएंगे, वहां पर तो उबंग हो जाएगा फिर। गति करना इसका अर्थ पीछे बता ही था, जीव धातु जो है सूत्र है और गति करने अर्थ में आती है। ग्राव किसे कहते हैं, ग्राव ग्रावण शब्द है, ग्रावण पत्थर के लिए, ग्रावा ग्रावाण ग्रावाण, तो ग्रावन शब्द है ये। तो ग्रावन पूर्व रहते हुए स्तु धातु से, तो बड़ा सरल सा अर्थ हो गया इसका, तो पत्थर की जो पूजा करते हैं जो लोग, स्तुति करते हैं अर्थात मूर्ति पूजकों को कह सकते हैं, ग्रावाणं स्तौति ऐसे विग्रह कर लो, इति ग्राव स्तुत। अब यहां क्या करना होगा हमें, क्विप करने के बाद क्विप का तो लोप हो जाएगा, तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से तो कागम हो जाएगा, यह हो गया पूरा सूत्र। अब आगे आया अन्य भ्योपि दृश्यते, इसने सारे ही द्वार खोल दिए। अब तो अन्य भ्यः पंचमी बहुवचनांतम अपि अव्यपदम दृश्यते, ये क्रियापदम क्रिया आ रही है इसमें। तो अन्य भ्यः कहकर के इन्होंने लगभग किसी भी धातु को लेने का अधिकार दे दिया। तो अन्य भ्योपि धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्विप प्रत्ययो भवति, या दृश्यते कह सकते हैं। अब यहां पर दृश्यते कह करके इन्होंने कि यह भी संकेत दे दिया है कि यदि कोई अन्य कार्य भी दिखाई दे रहा हो, प्रत्यय तो ठीक है हमने कर लिया क्विप, जैसे कि जू धातु में दीर्घ किया था या अन्य भी कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो जो कि किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है कोई पर रहते, तो वो भी कार्य कर सकते हैं। ये दृश्यते से अर्थ ये भी निकाल लेते हैं। यहां इन्होंने इतना ही दिया है कि यतो विहित सतो अन्यत्रा भी दृश्यते, इससे तो फिर यही अर्थ निकलेगा कि जिन धातुओं से क्विप कहा गया है उनके अतिरिक्त अन्य धातुओं से भी देखा जाता है। लेकिन इसको और अधिक व्यापक अर्थ करते हुए ये भी अर्थ लेते हैं कि अन्य कार्य भी देखे जाते हैं। क्विप धातु किस अर्थ में? क्विप धातु नहीं है, क्विप तो प्रत्यय है और अर्थ रहेगा इसका तच्छीलादि। तच्छीलादि का अधिकार जो है ये अंतिम सूत्र है जहां तक ये आ रहा है, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी। जैसे पचतीति पक जो बनाएंगे इससे उसका अर्थ हो जाएगा पकाने के स्वभाव वाला, पचन क्रिया करने के स्वभाव वाला, अथवा धर्म समझ करके उस कार्य को कर रहा है परोपकार समझ के, या फिर उसके करने में पचन क्रिया के करने में जो कुशल है बहुत अच्छी प्रकार से पचन क्रिया करता है। ये धातु प्रातिपदिक को लगेगा, ये प्रत्यय प्रातिपदिक को लगेगा या फिर नहीं? धातु का अधिकार है ना, ये तो धातुओं से ही प्रत्यय किए जाएंगे। ये अलग बात है कि अच्छा। प्रत्यय करने के बाद फिर हम कृतअधित समास शास्त्र से प्रातिपदिक बनाते ही हैं। प्रातिपदिक तो संज्ञा बिना किए हम सु आदि प्रत्यय ला ही नहीं पाएंगे, तो वो तो अलग से करनी पड़ती है कृतअधित समास शास्त्र। तो इस तरह से इस सूत्र से कहीं भी किसी भी धातु से यदि कोई शब्द ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई प्रत्यय आगे न हो तो इसका अर्थ है क्विप किया गया है, और वर्तमान काल में है कर्ता में होता ही है, तो वाला वाला कह के अर्थ निकल जाते हैं। जैसे पचतीति पक पकाने वाला हो गया, भिनतीति भिद फाड़ने वाला कह सकते हैं, छेदिर द्वैधी करने काटने वाला तो छेद, ऐसी ही युज धातु से युक जोड़ने वाला तो पक पचऊ पचह ऐसे रूप चल जाएंगे, भेद भिदऊ भिदह छेद छेदऊ छेद युक योजऊ योज, यहाँ चौकू लगेगा पदांत में। ऐसे ही गुणादि में जो बताया था मैं कल भी कह रहा था कि गुणादि कोष में भी सूत्र आता है क्विब वची प्रची श्री श्रु द्रु जु प्रुज्वाम दीर्घो असंप्रसारणम च। अब यहां पर जू धातु फिर आ गई, इसमें गुणादि कोष के सूत्र में भी जू धातु आ रही है, तो वहां तो चलो सूत्र में कह भी दिया है दीर्घ असंप्रसारणम च, दीर्घ वहां कहा गया है तो हम जू को दीर्घ कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जो शब्द बनते हैं वहां पर उनमें भी समय दीर्घ कहा गया है। जैसे वच धातु से किया, पहली धातु उसमें वच ही है, क्विब वची प्रच्छी ऐसे करके, तो वाक वाचौ वाचः उसी से बनता है वाच शब्द, प्रच्छ से प्राट इत्यादि, तो वहां कुछ धातुओं को संप्रसारण भी प्राप्त होता है जैसे वच को, क्योंकि कित है ना क्विप, तो असंप्रसारणम च भी कहा है सूत्र में। तो उस सूत्र को न बना करके कोई आग्रह करे कि ये सूत्र है तो अन्य व्यपदृश्यते ऐसे हो जाएगा, ठीक है कर लो। तो इसे बोलते हैं प्रपंच अर्थात विस्तार। एक यहां ये भी आक्षेप उठा सकता है कोई कि जब आपने पीछे कहा था कि तच्छीलादि में वासरूप विधि नहीं होती और आप ये सूत्र बना रहे हैं भ्राज भास, इस सूत्र को हटाओ पूरा और सूत्र बन जाएगा कि अन्य भ्योपि दृश्यते क्विप, यानी कि क्विप इसी में जुड़ जाएगा, अपि भी हटा देंगे फिर हम कि किसी भी धातु से, या अन्य भ्यः भी क्यों कहा जाएगा, बस क्विप दृश्यते धातु का अधिकार आ ही रहा है। तो फिर ये भ्राज भाष में जो आप क्विप कर रहे हो ये तो इसी से हो जाएगा अन्य भ्यः दृश्यते कह करके, क्या आवश्यकता थी? तो कोई ये कह सकता है कि अन्य भ्यः दृश्यते कहा तो है लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जहां पीछे कुछ प्रत्यय कहे गए हैं और वो अपवाद के रूप में फिर वो हो जाएंगे, लेकिन फिर ये भी तो कहा है कि तच्छीलादियों में अपवाद वाली जो है वासरूप विधि नहीं होती है, लेकिन फिर वहां ये भी कह दिया साथ में कि वो प्रायिक है अर्थात सर्वत्र ऐसा नहीं है कि वासरूप विधि को हम लगाए ही ना लगा भी सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सी बातें सामने आती हैं जो आगे सब आ जाएंगी काशिका आदि में। तो उस रूप में फिर यही उत्तर है कि उसी सारे विषय का ये प्रपंच है विस्तार है। कुछ सैंपल बना करके भी दिखा देते हैं कि ऐसे बनते हैं, और बाकी एक खुला क्षेत्र दे दिया कि अन्य भी दृश्यते, कहीं भी कोई शब्द ऐसा मिलता है तो इसे कर सकते हैं। तो यहां तक ये तच्छीरादि प्रकरण पूरा हुआ। आगे क्वे प्रत्यय ये एक सूत्र में और आ रहा है आगे कि भुवः संज्ञान्तरयोः, भुवः पंचम एक वचनांतम, संज्ञान्तरयोः सप्तमी द्विवचनांतम। संज्ञान्तरयोः, संज्ञा और अंतर, ये दो अर्थ लिए गए हैं। तो अंतर का अर्थ होता है मध्य। अब यहां पर सूत्र से तो ज्यादा स्पष्ट बात नहीं हो पा रही है कि अंतर हम मध्य अर्थ में कैसे घटाएंगे इसको। तो यहां व्याख्याकारों ने जो व्याख्याएं की हैं, तो वहां पर ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला, इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति आता है वो कैसा होता है कि दोनों के विश्वास का पात्र होता है वो, देने वाला और लेने वाला। और जो दोनों के विश्वास का पात्र होता है उसको हम आधुनिक भाषा में, वर्तमान में हिंदी में जो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं जमानती, जमानत लेने वाला। तो वो क्या है, वो अंतर है, वो मध्य का व्यक्ति है। इधर का भी विश्वास का पात्र है, उधर का भी विश्वास का पात्र है, है गारंटर। तो वो गारंटी लेता है कि तुम दे दो इसको रुपए या कोई भी वस्तु, मैं वापस करके दिलवाऊंगा, यदि ये नहीं देगा तो फिर मैं दूंगा। तो उसको अगर दोनों का विश्वास न हो उसके ऊपर, तो उसको फिर जमानती नहीं बना सकते। अब दोनों में से कोई भी धोखा देगा तो उसी को भुगतना पड़ता है फिर वो, उसे कहते हैं अंतर, मध्य का वो लिया गया यहां पर, और कोई और मध्य अर्थ नहीं लेना है। तो उसके बोलते हैं प्रतिभू, प्रतिभू का अर्थ जमानती। तो वो शब्द बन जाएगा इससे क्वे प्रत्यय करके। और संज्ञा अर्थ में लेंगे तो विभू, ये किसी का नाम रख सकते हैं संज्ञा। स्वयंभू भी देखो परमात्मा को बोलते ही हैं, उसे मंत्र में आता ही है सपर्यगात में, स्वयंभू याथा तथितो अर्थान। तो विभू, स्वयंभू और अंतर अर्थ में प्रतिभू, इन्होंने जो अर्थ दिया ना जामिन, जामिन उसी को बोलते हैं जमानती। अब ये जो भू धातु से कुछ ऐसे भी शब्द बनते हैं जो कि ह्रस्व उकारांत होते हैं, तो ह्रस्व उकारांत क्वे प्रत्यय करके तो बन नहीं पाएंगे। तो फिर एक अन्य प्रत्यय पाणिनि ने और बढ़ाया, वो आगे आ रहा है विप्रसंभ्यो ड्व संज्ञायाम। यहां संज्ञा को हटा दिया है, तो विप्रसंभ्यः पंचमी बहुवचनांतम और डु प्रथमैक वचनांतम, असंज्ञायाम सप्तमैक वचनांतम। पीछे हमने जो क्वे प्रत्यय किया था अन्येभ्यो भी दृश्यते सूत्र को लगा करके, तो एक बहुत प्रसिद्ध शब्द भी है जो कि हम ढूंढते रहते हैं कि किस सूत्र से यहां पर प्रत्यय किया गया है, और वो प्रसिद्ध शब्द है जगत। संसार को बोलते हैं नहीं, अब बनाओ जगत कैसे बनेगा। व्याख्या क्या करते हैं उसकी, व्युत्पत्ति गच्छति इति जगत, जिसका गमन करने का ही स्वभाव है सदा। तच्छीलादि अर्थ भी निकल रहा है। तो गम धातु से क्वे प्रत्यय करेंगे यहां पर, लेकिन साथ में अब हाँ द्वित्व भी तो हो रहा है। तो या तो हम कोई अन्य किसी वार्तिक आदि की सहायता लें, या आदि कोश का सूत्र ढूंढें, या फिर दृश्यते के अर्थ को खोल के और बढ़ा दें कि कोई अन्य कार्य भी है, कोई विधि वो भी देखी जाती है। हैं? पीछे से यंग ले लेंगे तो बार बार यंग, यंग ले लेंगे तो फिर यंग का क्या करेंगे, फिर यंग कैसे हटेगा। तो यहां पर गम धातु को ही, गम धातु से ही क्वे प्रत्यय करते हैं। तो वार्तिक भी बना दिया गया है इसके लिए वैसे कि द्योति गमी जुहोति नाम द्वे च, द्युत और गम और हु धातु। तो द्युत से तो बनता ही है दिद्युत, विद्युत को ही बोलते हैं दिद्युत, ये दो शब्द हैं दिद्युत और विद्युत। जहां पर हम द्युत नहीं करेंगे और वी लगा दो तो विद्युत, और द्युत को द्युत करके क्वे प्रत्यय कर लो तो दिद्युत। ऐसे बन जाता है। तो यहाँ दो कार्य यानी कि एक तो क्वे प्रत्यय और साथ में द्वेच द्वित्व भी कर दिया गया है। तो गम धातु से क्वे प्रत्यय करके और द्वित्व कर लेंगे, गम के मकार का तो लोप हो ही जाएगा क्योंकि क्वे प्रत्यय कित है और बाद में ह्रस्व होने के कारण से, ह्रस्वांत होने के कारण से तुकागम भी हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाता है जगत शब्द। तो हम आ रहे थे विप्रसंभ्यो द्व संज्ञायाम पर कि वि प्र सम ये तो हो गए उपसर्ग। इत्येवं पूर्वात् भू धातुः डुह प्रत्ययो भवति असंज्ञायाम, नाम में नहीं आएगा। नाम होगा तो फिर तो विभू दीर्घकार ही होना चाहिए। तो यहां पर व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ कर लेंगे फिर यौगिक। तो विशेषेण भवति इति विभू परमात्मा को बोलते हैं, व्यापक अर्थ में आता है प्राय करके ये। और प्रभु भी परमात्मा को ही बोलते हैं, प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, सम्यक भवति इति शंभु उत्पन्न होने वाला है। चलो तो तुम अगर द्राविड़ प्राणायाम करना है तो कर लो, उसमें कोई बाधा नहीं है। कैसे भी बना लो, शब्द बन जाना चाहिए बस ये है, और अर्थ निकल जाना चाहिए। अब तुम ये नहीं विचार कर रहे कि जब तुम यंग प्रत्यय लाओगे तो यंग प्रत्यय ला करके यंग का अर्थ भी तो थोड़ा सा घटाओ उसमें, फिर वो बार बार अर्थ करना पड़ेगा है? क्योंकि अब दूसरा ये भी है कि जो धातुएं गत्य अर्थक होती हैं, तो वहां पर सूत्र क्या था, नित्यम कौटिल्य गतो, फिर वहां पर कुटिलता पूर्व गति न हो जाए कहीं। तो कोई कह सकता है कि देखो झुका तो है 23.5 अंश है ना, कुटिल है ये पृथ्वी भी, लेकिन पृथ्वी मात्र ही जगत नहीं है, सारा सारा ब्रह्मांड ही जगत है। लेकिन जगत के अभ्यास को दीर्घ की तरह से दीर्घ नहीं होगा, यहाँ नहीं हुआ है, है? दीर्घ की तरह से दीर्घ भी होने लगेगा लेकिन जगत में नहीं है। हाँ दीर्घकता वाली समस्या भी सामने आ सकती है, तो इसलिए क्विप करके ही बनाया गया है इसको। तो विभु प्रभु शंभु ये बन गए। आगे है धह कर्मणि ष्ट्रन। अब क्योंकि सारे प्रत्यय सब कर्तरी कृत से कर्ता में कहे गए हैं, लेकिन यहां पर ये जो सूत्र है ये कर्मणि बोल रहा है। अच्छा जी, हाँ ये प्रभु ये संज्ञा नहीं है, असंज्ञायाम का है ना, ये संज्ञा में नहीं है ये, तो किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यौगिक अर्थ निकालना है हमें। तो प्रकर्षेण भवति का वही अर्थ लेंगे यौगिक, अगर स्वामी किसी को बोल भी रहे हैं मालिक को, तो वहां पर उसकी सत्ता एक प्रकर्ष रूप से होती है, लोग उसको बड़ा मानते हैं, समर्थ मानते हैं, तभी प्रभु कहते हैं अरे आप तो प्रभु हो इस इलाके के, अर्थात समर्थ हैं आप कुछ भी करने में। तो प्रकर्ष रूप से उसका होना हो गया, यही नाम रखेंगे तो दीर्घकार होना चाहिए, जैसे पीछे आया था विभू। तो धा धातु हो, अब धा से यहां पर हम भेंट पाने भी ले सकते हैं और दुधाएं धारण पोषण यो हो, दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। तो धा धातु हो कर्मणि कार के स्ट्रन प्रत्ययो भवति, वर्तमान है, वर्तमान का अधिकार चल ही रहा है। अब कर्म में यदि करना है हमें, तो इन्होंने जो व्युत्पत्ति की है धीयते असौ धात्री, इसे घटाना भी है तो कैसे घटाएंगे, क्योंकि धीयते जो रूप दिया है इन्होंने दुधाएं का दिया है, भेंट पाने का तो नहीं, भेंट पाने से भी यदि लेंगे, क्योंकि धात्री जो शब्द बनता है ये बोलते हैं आया को, जिसको बोलते हैं ना आया, जो प्राय करके गृहस्थी लोग बच्चे का दुग्धपान आदि कराने के लिए किसी अन्य महिला को हायर कर लेते हैं, तो उसको धात्री बोलते हैं संस्कृत में। तो वो बच्चे का पालन पोषण भी करती है और साथ में दुग्ध भी पिलाती है। तो बहुत सी महिलाएं कि हम यह शरीर में क्षीणता ना आए, या कोई महिला है दुग्ध कम है उसके, तो उस अवस्था में भी चलो ठीक है, लेकिन बहुत से तो दुग्ध होने पर भी और फिर भी कि अपना शरीर जो है यौवन सदा बना रहे ये सोचते हुए वो आया को रख लेती हैं। यद्यपि ये परंपरा ठीक नहीं है वैसी, ये तो असमर्थता है, चलो ठीक है तब रखना तो ठीक है, लेकिन माँ को अपने जो है बच्चे को अपनी माँ का दूध मिलना ही चाहिए पोषण के लिए, तभी ठीक प्रकार से पोषण होता है उसका। तो वहां पर जो धात्री बनाएंगे जब आया को कहने के लिए, तो धेट पाने से यदि हम धीयते बोल रहे हैं, धीयते असौ, क्योंकि कर्म कारक में जब विग्रह किया जाता है तो दो तरह से विग्रह कर सकते हैं, कर्म वाच्य में वाक्य बना करके और कर्तृवाच्य में वाक्य बना करके। जैसे कर्म वाच्य में बनाएंगे तो धीयते असौ धात्री, जिसका पान किया जाता है, बन गई धात्री, हो गया कर्म में, कर्म वाच्य का वाक्य हो गया, कर्म कारक में प्रत्यय कर लिया हमने। अब यदि इसको हम कर्तृवाचन बनाए तो कैसे बोलेंगे विग्रह में, क्योंकि धयति धयतः धयंती ऐसे तो रूप बोलेंगे अब, तो धयंती धयंती याम, जिसका पान करते हैं ऐसे बोलो, धयति याम या धयंती बहुवचन में कह लो, धयति याम जिसका पान करते हैं या कर्म हो गया उसको कहेंगे धात्री। ऐसे ही दुधाएं धारण पोषण यो, इससे जब बनाएंगे तो वहां पर धात्री शब्द एक तो मैंने आया अर्थ में बोला, दूसरा ये उसके लिए आता है आमले के लिए, आयुर्वेद में आमला, तो आमला क्योंकि भैषज्य के लिए बहुत ही उपयुक्त पदार्थ है ये, और वहां पर धीयते असौ जिसको धारण किया जाता है, ठीक है ना, जिसको लिया जाता है चिकित्सा के रूप में, वो धात्री आमलकी स्त्रीलिंग का है ना ये, तो आमलकी कहके वहां बोलेंगे उसको। अब वहां उसका पान लेना भी है धेट पाने, तो वहां पान का अर्थ सेवन मात्र ही होगा फिर, लेकिन आवश्यक नहीं है हम दोनों धातुओं का अर्थ हर शब्द में घटाएं, किसी एक का अर्थ घट रहा है तो उसी से बन जाएगा। तो इस तरह से वहां पर अर्थ करेंगे हम कि दधती दधति याम भैषज्यार्थम, जिसको भैषज्य आदि के लिए धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, वो आमल की वो भी धात्री हो गई। तो शब्द इस तरह से बन जाएगा। तो यहां पर स्टन में शकार तो अनुबंध है, शह प्रत्यय से संज्ञा हो जाएगी, तो ट्र का भी त्र हो जाता है, जब शकार हट जाता है तो शकार के कारण से तकार को जो टकार हुआ है ष्टनाष्टु निमित्ता पाए निमित्त कस्या पाय भवति वो भी हट जाएगा, अपने पूर्व स्वरूप में आ जाएगा, तो त्र बचता है इसका, तो धात्र। उसके बाद शिद्ध होने से शिद्ध गौरादेभ्य से स्त्रीलिंग में ईश हो जाएगा धात्री। यही प्रत्यय अगले सूत्र में भी जा रहा है, लेकिन वहां पर कर्मणि न कहकर के करणे कहा गया है। अब कर्ण में विग्रह हम दो प्रकार से नहीं कर पाएंगे, यहां तो कर्म में ठीक है हम कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर लेते हैं, तो वहां पर सूत्र है दाम नि शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह पंचमे कुछनांतम कर्णे सप्तमे कुछनांतम। ये दाम में जो मकार दिखाई दे रहा है ये नकार आगे आने के कारण से दिखाई दे रहा है, धातु तो दाप ही रहेगी और काटने अर्थ में आती है ये दाप लवने। अब वैसे दैव शोधने का भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वहां वही बात है, वही उत्तर दे लो अपना कि अनविधानात उसका प्रयोग नहीं मिलता, काटने अर्थ में ही इसका प्रयोग आता है। दात्र जो बोलते हैं ना दरांती, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शब्द प्रयोग में आते हैं, जिससे जो फसल काटते हैं या किसान जिसका प्रयोग करते हैं घास काटना इत्यादि, तो वो है दात्र। तो दाप लवने से ही अर्थ निकलेगा उसका, तो दाप लवने है णी धातु हो गई, णीय प्रापणे, और शस धातु ये एक तो है शंस एक है शस, तो शंस तो आती है स्तुति अर्थ में, कल या परसों की कक्षा में आया था शंस, और ये शस आती है ही हिंसा अर्थ में आती है शसु हिंसायाम, तो ये हिंसा अर्थ वाली है शस। और यु धातु यु मिश्रणे अमिश्रणे च, ये दोनों अर्थ लेते हैं इसके, मिश्रण भी और अमिश्रण भी, और वेदों में तो मंत्रम भरा पड़ा है यु का प्रयोग, बहुत आता है यू का प्रयोग जो है, तो यू के आगे है फिर योजे, योजर योगे, और स्तु यानी कि इष्टो स्तुतौ। तुद धातु तुद व्यथने, दुखी करने अर्थ में आती है, और सी का अर्थ शे बंधने, फिर शिच क्षरणे, और मेह धातु ये सेचन अर्थ में आती है, मेह सेचने, और पतलरी तो गति अर्थ में हो गई, शल हुल पतलरी गतौ, और आगे है दश। तो दश जो यहाँ पर पढ़ा गया है ये थोड़ा रहस्यात्मक है, क्योंकि धातु तो है दंश दशने, अनुनासिक है उसमें, लेकिन यहां पर पढ़ा गया है दश। तो पीछे भी एक ऐसा प्रसंग आया था जहां पर अनुनासिक हटा करके प्रयोग किया था ना, कहां पे था, पीछे एक सूत्र में यज जप दशाम यंगः, यही था ना, दश धातु आई थी ना पीछे, हाँ यज जप दशाम यंगः, तो वहां पर भी अनुनासिक को हटा दिया गया था, तो वो तो ठीक है वहां लोप होता ही है क्योंकि यंग प्रत्यय था ना, मनी हाँ यंग प्रत्यय था, तो यंग प्रत्यय करके तो हम अनिता में लोपधाया किंगति से लोप करेंगे ही। तो मैंने बताया था कि पाणिनि ने लाघव के लिए वहां पर अनुस्वार हटा करके ही दिखा दिया पहले ही सूत्र में, यज जप दशाम यंगः, लेकिन यहां तो ऐसा भी नहीं है, यहां तो हम इष्टन प्रत्यय कर रहे हैं, यहां तो हम इसका लोप भी नहीं कर पाएंगे अनुनासिक का अनिताम लोपधाया किंगति से, तो फिर पाणिनि ने यहां पर अनुनासिक को अनुस्वार को क्यों हटाया सूत्र में। तो उससे फिर ये रहस्य ये निकालते हैं व्याख्याकार कि दंश धातु में जो अनुनासिक है अर्थात जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ये हम कित प्रत्यय परे न होने पर भी कहीं कहीं इसका लोप हो जाता है, ये संकेत दे रहे हैं पाणिनि। इष्टन में तो नहीं होगा, इष्टन में तो रहेगा, और कहीं पर जैसे हम अगर ल्युट प्रत्यय करें तो क्या हम अनिताम शब्दायक इंगिति से हटा पाएंगे, नहीं हटा सकते, लेकिन दांतों को बोलते हैं नहीं दर्शन, तो दर्शन में देखो हट गया। तो ये इसका उत्तर है यहां कि पाणिनि ने यहां दश कहकर के संकेत दिया है कि आवश्यक नहीं है कि कितने पर रहते ही हम सूत्र लगाएं अनुनासिक लोगों झली किंगति, नहीं अनिताम लोपधाया किंगति, यहां बिना उसके भी लोप हो जाता है इसका, लेकिन यहां नहीं होना है, यहां तो रहेगा। तो दंश दशने ये धातु हो गई, ऋण बंधने हो गया, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः करणे कारके इष्टन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर इष्टन का बचता है त्र, तो जो धातुएं सेट हैं तो सेट में तो सीधा सा हम इट रोकने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो जो अनिट है वहां तो कोई बात नहीं है, एकाच उपदेश है अनुदात्ता, लेकिन जो सेठ है वहां तो हम करेंगे ना ईडागम, तो उसको रोकने के लिए हाँ ती तू त्र ये सूत्र है, वहां त्र प्रत्यय कहा गया है, यही त्र है ये, तो इसे ईडागम कहीं नहीं मिलेगा इसमें, इसके सारे उदाहरणों में चाहे सेठ हो चाहे अनिट हो, चाहे उदात्त हो या अनुदात्त हो, दोनों ही उदात्त है तो ती तू त्र, अनुदात्त है तो एकाच उपदेश अनुदात्त। अब बनाते जाओ, तो करण कारक में विग्रह करने के लिए अनेन अनेन सब जगह लगा दो, जैसे दांति अनेन जिससे काटते हैं वो दात्रम दाप लवने से है, नयंति अनेन, नयंति का अर्थ नहीं है प्रापण यानी कि प्राप्नुवंती, प्राप्नुवंती अनेन, तो देखो नेत्र शब्द प्रसिद्ध है ही, आंखों को खोल करके चलते हैं तो किसी भी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं है, शस धातु से तो हिंसा अर्थ वाली है ये, शसु हिंसायाम, तो वहां पर भी शसंती अनेन जिससे हिंसा करते हैं, तो शस्त्र बोलते हैं ना, ये भी प्रसिद्ध शब्द है शस्त्र और शास्त्र, और यु धातु से यौति युतः युवंती, युवंती अनेन योत्रम जिससे मिश्रण करते हैं या मिश्रण करते हैं, अब क्या है ये, तो ये प्रयोग प्रयोग के आधार पर कहीं जैसा अर्थ निकलेगा प्रकरण के अनुसार वो लेंगे। इन्होंने अच्छा जी, शास्त्र शास्त्र तो शास्त्र धातु से बनेगा, शास्त्र अनुशिष्ट बताया मैंने कि शस्त्र और शास्त्र बोलते हैं ना, एक जोड़ा है, कहीं शस्त्र से काम चलाया जाता है कहीं शास्त्र से। भाई किसी विद्वान से बात करनी है, कोई किसी विषय पर अपना पूर्वाग्रह लिए हुए है तो शास्त्रार्थ होता है, नहीं तो वहां पर शास्त्रों की चर्चाएं होती हैं। और कोई आतंकवादी आ गया तो भाई उसको भी नियंत्रण में करना है, वहां शस्त्र से कार्य चलता है। तो क्षत्रिय शस्त्र से कार्य लेते हैं, विद्वान शास्त्र से। और युज धातु तो युनक्ति युनतः युंजंती अनेन, तो योक्त्रम तो ये जो है युजर योगे, जो हम बैलों को या उसको घोड़े आदि को जो वाहन में जोड़ते हैं तो उनकी गर्दन पर जो लकड़ी आती है ऊपर उसे बोलते हैं योक्त्र, जुआ, जुआ भी कहते हैं उसको हिंदी में। और स्तुवंती अनेन इति स्तोत्रम, तो मंत्र या मंत्रों के समूह को स्तोत्र कहते हैं। ऐसे ही तुद धातु से, अब तुद व्यथने दुखी करने अर्थ में आती है, तो तुदंती अनेन जिससे दुखी करें, अब तोत्र क्या इसको ले लें, वो कोई भी वस्तु हो सकती है जिससे अच्छा किसी को पीड़ा दी जा रही है, जानवरों को आगे चलाने के लिए जैसे, हाँ उसको भी कह सकते हैं। एक छोटा सा डंडा ले लेते हैं और उसमें आगे एक नुकीला कील आदि भी लगा लेते हैं, कि उसको यहाँ बोलते हैं हिंदी भाषा में पैना इधर उत्तर भारत में पैना, तो वो तोत्र हो सकता है। सेत्र बंधन के लिए है, तो जिससे बांधा जाता है रस्सी आदि या कुछ अन्य पदार्थ, सेत्रम गुण हो जाएगा। और सिच धातु से सिच क्षरण, तो जिससे सिंचन क्रिया की जाती है, सेक्त्रम। और बादलों के लिए मेढ्र शब्द का प्रयोग होता है, तो मिहंति अनेन जिससे सिंचन क्रिया, ये भी सेचन अर्थ में है। तो यहां पर मेह धातु से जब करेंगे और आगे त्र है तो पहले तो होढ़ लगाएंगे, फिर झषस्तथोर्धोध प्रत्यय का जो तकार है तो भावी बन जाएगा ध्र, मेढ ध्र, फिर उष्टनाष्टुः, फिर ढोडे लोपः, बस धातु का तो गया ढकार, प्रत्यय का ढकार दिखाई दे रहा है अभी हमें, मेढ्रम। पतंति अनेन जिससे गमन करते हैं, तो वाहन जो कहते हैं जिनको हम, ये पत्र शब्द से भी प्रयोग में आते हैं। और पत्र वो भी होती है चिट्ठी जो पहले डालते थे, अब तो सब व्हाट्सएप आ गए, टेलीग्राम आ गया। और दंश धातु से जो सूत्र में अनुस्वार हटा के पढ़ी है तो उससे बन जाएगा दंष्ट्र, स्त्रीलिंग में है तो दंष्ट्रा। अब यहां कोई ऐसा आग्रह करे भी कि जब पाणिनि ने यज जप दशाम यंगह में अनुनासिक हटा के पढ़ा है तो यहां पर भी हमें अनुनासिक का लोप कर देना चाहिए सूत्र न होने पर भी, लेकिन ये जो सूत्र है ना टाप करने वाला अजाद्य तष्टा, तो वहां पर अर्थ क्या है उसका, अजादी से क्या तात्पर्य, अच्छा आदिर यस्य आजादी गण है वो, आजादी गण में पढ़े हुए प्रातिपदिक और अकारांत उनसे टाप होता है स्त्रीलिंग में, तो आजादी गण में दंष्ट्रा शब्द पड़ा हुआ है, तो आजादी गण में दंष्ट्रा, दंष्ट्र यानी के टाप तो करेंगे हम, तो आजादी गण में दंष्ट्र पढ़ करके पाणिनि ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया ना, गणपाठ भी तो पाणिनि का है कि ट्रन प्रत्यय पढ़ेंगे हम, ट्र प्रत्यय तो अनुस्वार का लोप नहीं होगा, ये सिद्ध हो ही गया, इसलिए वहां पर दंष्ट्रा है। नह धातु से बनाएंगे तो यहां पर होढ़ सूत्र लगना चाहिए, तो क्यों नहीं लगा, हम आगे देखो उसके सूत्र, चोगुहु घोढ़ दादेर धातोर घह वा द्रुह मुह श्णुह श्णिहाम, आगे नहो धह, तो नह के हकार को धकार होता है, आगे की प्रक्रिया वही है। फिर झषस तथोर धोधह, अब यहां ढोडे लोपा नहीं लगाना है, फिर तो आगे कौन सा लगेगा, झलाम झश झशी, तो नह के हकार को जो धकार किया है वो धकार बन जाएगा नध्रम, तो जिससे बांधा जाता है वो नध्रम हो गया। इट का निषेध वही सूत्र रहेगा ती तू त्र तल। आगे है हल सु करयो हो पुवह, बहुत से लोग सूत्र याद क्या कर लेते हैं, ये हलसु करयो हो पुवह। सु को इधर जोड़ लेते हैं, मैंने सुनाते हुए देखा है कई छात्रों को, हलसु करयो हो पुवह, तो ऐसा नहीं है, सु इधर है, सुकर सुअर को बोलते हैं, ये तालब शकारी मिलता है, शुकर और सुकर दोनों मिलते हैं। तो यहां भी करने कार्य के करने की अनुवृत्ति जो आ रही है, और सूत्र में दिया है षष्ठी हल सु करयो हो षष्ठी द्विवचनांतम पुवह पंचम एक वचनांतम, तो ये षष्ठी का संबंध हम करण के साथ जोड़ते हैं, यानी उसका जो अवयव है हल का और सूकर का अवयव होना चाहिए, वो जो करण है, जिस शब्द को वस्तु को कहने के लिए हम शब्द बना रहे हैं वह वस्तु हल का और सूकर का अवयव हो, तो हल सूकर, हल सूकर यो हो अवयव यत करणम तस्मिन कार्य के टू धातु हो स्टन प्रत्ययो भवति। अब पू धातु से यहां पर पूं भी ले सकते हैं और पूय है, दोनों का पवन अर्थ ही है, यानी कि पवित्र करना, करण कारक में कर रहे हैं तो व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, पुनन्ति अनेना जिससे पवित्र करते हैं, लेकिन जिससे पवित्र करते हैं वो हल्का या सूकर का अवयव हो, तो हल्का अवयव जो अग्रभाग होता है उसका लोहे वाला जिससे कि मिट्टी कुरेदी जाती है, तो उसे क्या करते हैं पवित्र, वो खेत को पवित्र ही तो करते हैं, खेत में यदि हल ना चलाया जाए तो घास आदि जो जमी है सारी वो निकल पाएगी, वो सारा उखेड़ देता है घास को, उसका जो नुकीला भाग होता है, फिर वो घास को बाद में दराती से उसको बीन लेते हैं, बीनने का तात्पर्य है उसको ऐसे खींच खींच के सारा उखड़ तो गई है वो, अब कुल फंसा करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, अब तो ट्रैक्टरों में ही वो पीछे जोड़ देते हैं सारा, वो घास को भी साथ में खींचता हुआ चला जाता है, तो इस तरह से खेत पवित्र हो जाता है। बाकी सूकर का जो अग्रभाग होता है मुख, देखा होगा कभी कि सूकर को यदि कुछ खाना है, अपने खाद्य पदार्थ को निकालना है कूड़े में से, तो वो सारा कार्य उसके हाथों का हाथ दिए नहीं भगवान ने, तो अपने मुख से ही सारा कार्य करता है, वो जो अनावश्यक है उसको हटा देगा, जो खाद्य पदार्थ है वो ले लेगा, तो जो नुकीला भाग होता है जिसके जो नाक वाला भाग, वो उसे सूंघता भी जाता है कि कौन सी चीज ग्राह्य है कौन सी त्याज्य है, जो त्याज्य है उसको उसे हटा देगा एक तरफ को, ग्राह्य है उसको ले लेगा, मुख उसके अंदर को होता है थोड़ा सा, फिर मुख वाला भाग, नाक वाला भाग आगे होता है, तो उसी को बोलते हैं ये क्या पोत्र, जो पोत्र शब्द बना हुआ है, यानी सूकर से, अब यहां बोलना पड़ेगा साथ में कि पोत्र कौन सा, हल्का पोत्र या सूकर का पोत्र, क्योंकि दो हो गए ना हल और सूकर के अवयव, तो हलस्य पोत्रम सूकरस्य पोत्रम, इडागम का उसी से निषेध करेंगे तीतूत्रा। आगे अर्ति लूधु सुखन सहचर इत्रह, अर्ति लूधु सुखन सहचर पंचमे कुचनांतम इत्रह प्रथमे कुचनांतम, अब इष्टन में और ये इत्रह में क्या अंतर है, भाई इष्टन का भी इत्रह ही बच रहा था सब कुछ साफ करने के बाद सफाई करके, और यहां है इत्र, तो त्र में क्या हुआ है ई और जुड़ गया है, तो ई जुड़ने से ये तात्पर्य है कि यदि यहां पर ई न जोड़ा जाए और हम ऊपर से उसी की अनुवृत्ति ले लें, तो वहां जो धातुएं सेट हैं वहां तो वो तीत उत्तरा इडागम नहीं होने देगा, जो अनिट है वहां एकाच उपदेश अनुदात नहीं होने देगा, तो इट तो कहीं प्राप्त हो ही नहीं पाएगा, तो इडागम भी करना है, यानी ई लाना है, इडागम नहीं ई लाना है, इसलिए प्रत्यय में ही ई जोड़ दिया पाणिनि ने कि अब हटा के दिखाओ कैसे हटाओगे। तो इसलिए जो ई यहां दिखाई दे रहा है इन शब्दों में अरित्रम लवित्रम धवित्रम, तो धोखे से ये मत समझ लेना कि इडागम वाला ई है ये। तो अर्ति रिगतौ धातु का है ये, और लु धातु से लून छेदने, धू विधुनने, और सु यानी कि सु प्रेरणे प्रेरणार्थ वाली है ये, खनु अवधारणे, और शह मर्षणे चरगति भक्षणे, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः करणे कार्य के इत्र प्रत्ययो भवति। तो गुण जहां संभव करते जाएंगे तो री से गुण हो करके अरित्रम करण कारक में हो रहा है, तो अनेन अनेन सब जगह लगाते जाओ, इयर्ति अनेन अरित्रम, जिससे गति करते हैं, तो वो जो नाव चलाते हैं ना, वो चप्पू हाथ में होता है लकड़ी का बना हुआ, उसको बोलते हैं अरित्रम। है लवित्रम, तो स्पष्ट शब्द है ये, बहुत प्रसिद्ध है, चाकू को बोलते हैं, इससे काटते हैं, लुनाति अनेन। धवित्रम धू विधुनने, विधुनन हवा करना, तो पंखे को बोलते हैं धवित्रम। और सवित्रम प्रेरणा देने वाला, तो सुप्रेरणे धातु से करेंगे, और जिसे खोदा जाता है तो खनित्र फावड़े को बोलते हैं। ऐसे ही सहमर्षणे धातु से सहित्रम, जिसके द्वारा सहन किया जाए। अब ये किस अर्थ में होगा, तो ये प्रसंग के अनुसार जहां भी आएगा शब्द ये वहां अर्थ किया जाएगा उसका। अच्छा, ये रंबा क्या है? होता होगा कि कुछ प्रदेशों में, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द पूरे भारत में कहीं प्रयोग में आता हो, और व्याकरण जो बना है ये पाणिनि का, पाणिनि क्योंकि भारतीय थे तो भारतीय भाषाओं पर अधिक ध्यान रहा उनका, भारत के किन किन प्रांतों में कैसे, तो यद्यपि संस्कृत सर्वत्र थी तो उनके लिए तो रंभा आदि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्थ करने वाले लोग जो अर्थ करेंगे वो भी तो भारतीय है ना सब, कोई विदेशी व्याख्याकार थे नहीं ज्या सूजी आदि, तो यहाँ उन्होंने भारत के किन किन प्रदेशों में हिंदी में वहां क्या क्या बोलते हैं वो देखा होगा, तो वैसे अर्थ चले आ रहे हैं ये। अब ये इसी अष्टाध्यायी को अगर कोई विदेशी छात्र पढ़ेगा तो वहां पर इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, फावड़े को, वो अर्थ निकालेगा ना उसका, वो थोड़ी बोलेगा रंभा और फावड़ा, वो वहां वैसे अर्थ करेगा। अब कहां बोलते हैं रंभा ये देखना। ये लकड़ी को काटने के लिए पहले दो लोग ऐसे खड़े होके वो खींचते हैं, वो तो आरी आरी बोलते हैं उसको, शस्त्री। तो यहाँ रंपा कहते हैं उसको, रंपा। अच्छा, वो तो खोदने का नहीं है। हाँ, तो वो तो खोदने का नहीं होगा, उसको यूं कह सकते हैं कि जैसे फावड़ा तो होता है उसका अगला भाग चौड़ा होता है थोड़ा, लेकिन एक कुदाल जैसी होती है नुकीली, जैसे मान लो किसी को सड़क तोड़नी है तो सड़क तो फावड़े से नहीं टूटेगी ना, वहां कुदाल चाहिए नुकीली, तो वो भी तो खुदाई ही तो कर रही है वो भी, तो उसको कह सकते हैं रंबा, हो सकता है। चरित्रम चर धातु से, अब चर धातु चरित्रम यहाँ करण अर्थ में कैसे करेंगे हम भाई, जिसके द्वारा, क्योंकि चर धातु गति अर्थ में है ना, गति का ज्ञान गमन प्राप्ति, तो ज्ञान अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है किसी को, तो उसके आचरण को देख करके जानते हैं कैसा है ये, तो चरित्र वही है उसका पूरा जीवन का जो व्यवहार है आचरण, उसी को चरित्र कहते हैं। तो ये सारे शब्द बन गए। आगे पुवः संज्ञायाम, पुवः पंचमे क्वचनांतम, संज्ञायाम सप्तमे क्वचनांतम, तू धातु पीछे भी आई थी अभी, अर्ति लूधु इसमें क्या नाम हलसु करे हो पुवः, और यहां भी है पुवः संज्ञायाम, ये संज्ञा में है अब, तो संज्ञायाम गम्यमानायाम पू धातो हो करणे इत्रह प्रत्ययो भवति। अब वहां पर जो पीछे आया था वहां पर क्या था, इष्ट्रन, यहां है इत्र, ठीक है ना, तो यहां पर इडागम भी, इडागम तो नहीं कहा जाएगा, ई जुड़ गया है इसमें, वहां था पोत्र और यह है पवित्र। तो इस तरह संज्ञा अर्थ निकलने पर पू धातु से इत्र प्रत्यय, तो ये जो पवित्र शब्द यहां जो बन रहा है ये वो पवित्र नहीं है, पवित्र करने वाला वो अर्थ उस तरह से न लेकर के, वो तो पोत्र बनेगा वहां, लेकिन ये जो पवित्र है अर्थ तो वैसे ही लेंगे पवित्र करने वाला, लेकिन संज्ञा होने के कारण से तो प्रायः करके श्रौत यज्ञों में जो बड़े बड़े याग होते हैं वहां पर यजमान के लिए वो उंगली में जो पहनाते हैं कनिष्ठिका में, वैसे इन्होंने अंगूठा लिखा है यहाँ पर, अंगूठे में हो सकता है कहीं लगाते हों, लेकिन प्रायः करके देखा है मैंने तो कनिष्ठिका उंगली जो होती है ना, नहीं अनामिका में, कनिष्ठिका में नहीं अनामिका में लगाते हैं शायद, तो वहां इसमें भी लगा। हाँ ये अनामिका ही तो कहलाती है, इसका नाम ही नहीं है कोई तभी तो अनामिका है। देखो इसका नाम क्या है, तर्जनी, डांटते ना किसी को सावधान, और ये ज्येष्ठा बड़ी हो गई पांचों में, अब इसका कोई नाम ही नहीं है, ये छोटी है कनिष्ठिका बस, अब इसका नाम क्या रखें, ना तो ये ज्येष्ठा है ना कनिष्ठिका है, दोनों के बीच में फंस गई है, तो क्या ठीक है तेरा कोई नाम ही रखते अनामिका। तो उसमें पहनाते हैं उसका दर्भ का बना करके, जो दर्भ होती है ना जो एक जो झाड़ होती है उसके ऊपर का छिलका उतारते हैं, उसके अंदर एक सिर की जैसी निकलती है जिसे खिलौने बनाते हैं बच्चों के लिए, उसको बोलते हैं दर्भ, तो उससे बनाते हैं ये और उसको पहनाते हैं। एक दर्भ अलग से भी घास वैसे होती है, और तो जब नहीं मिलती है वो तो उसी का बना लेते हैं, जो उसको झूण कहते हैं, झूण में से उसका जो सिरकी वाला भाग उसके ऊपर का छिलका, तो जैसे अंगूठी पहनते हैं ऐसे करके पहना जाता है, तो उससे ये क्या सोचते हैं कि यजमान पवित्र हो गया, उसको पहना करके यज्ञ करने का अधिकारी बन गया, जैसे आचमन करते हैं प्रारंभ में तो उसको पहनाते हैं, तब आगे फिर क्रिया होती है, तो पवित्रम दर्भः उसे कहा गया। दूसरे हमारे प्राण और अपान, ये शारीरिक जो क्रियाएं हैं सारी, तो अपान के द्वारा हम गंदगी बाहर निकालते हैं, प्राण के द्वारा शुद्ध वायु लेते हैं, और दोनों क्रियाओं से शरीर हमारा पवित्र बनता है, तो पवित्रम प्राणापानौ। अब ये कोई वैदिक वाक्य है क्योंकि पवित्रम में एक वचन आ रहा है, प्राणापानौ में द्विवचन है, तो विभक्ति व्यत्यय हो ही जाता है, वचन व्यत्यय वेदों में। आगे इसी धातु को फिर ले गए और वहां पर दो अन्य अर्थ भी लिए, कर्तरी च ऋषि देवतयो, वहां कर्ता अर्थ में होगा, तो कर्तरी सप्तमी वचनांतम च व्यपदम, ऋषि देवतयो सप्तमी द्विवचनांतम, कर्ता भी लेना है लेकिन वो कर्ता हर कोई नहीं है, ऋषि और देवता। दूसरा इसमें यह है कि ऊपर से करण की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो करने और कर्तरी अब दोनों जुड़ेंगे यहां पर, इधर अर्थ भी दो हो गए, ऋषि और देवता, तो यहां पर यथासंख्य करके ऊपर से जो करण आ रहा है वो पहले आ रहा है, वो पहले अनुवृत्ति है, वो उसको पहले लेंगे, तो ऋषि का तो संबंध हो गया करण से, देवता क्योंकि दूसरी संख्या पे आ रहा है, इधर ये कर्तरी संख्या दूसरी हो गई अनुवृत्ति के आधार पर, तो इसको जोड़ेंगे देवता के साथ में, अर्थात ऋषि तो हो करण और देवता हो कर्ता, इन दोनों अर्थों में, तो पू धातु हो ऋषौ करणे देवतायां च कर्तरी, इत्रह प्रत्ययो भवति। तो जब ऋषि अर्थ में करेंगे तो वहां पर विग्रह होगा पूयते अनेन, करण कारक में हो गया, तो पवित्रः अयम ऋषि। अब यहां ऋषि का अर्थ है मंत्र, यहां ऋषि का अर्थ मनुष्य नहीं, मंत्र, मंत्रों के द्वारा हम अपने ज्ञान को, अज्ञान को हटा करके ज्ञान ला करके पवित्र करते हैं। देवता अर्थ में, देवता से तात्पर्य जो मंत्र के विषय होते हैं, तो किसी मंत्र का देवता यदि अग्नि है, उसका विषय प्रतिपाद्य विषय अग्नि है, तो अग्नि को कहा गया पवित्र, अग्नि ही पवित्रम स माम पुनातु, अग्नि पवित्र है वह मुझे भी पवित्र करे, अन्य पदार्थों को भी पवित्र करती है, धातुओं को भी देखो ना अग्नि में तपा करके पवित्र किया जाता है, उनकी अशुद्धियां निकल जाती हैं सब, तो ये इत्र प्रत्यय हो गया, इडागम का ई नहीं है, प्रत्यय का ही ई है। अंत में दो सूत्र हैं ये कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हम पीछे भी कर चुके हैं निष्ठा सूत्र से भूतकाल में, नहीं अभी तो हाँ आ गया, वो तो भूतकाल तो निकल गया ना, तो यहीं तह पंचम एक कुछ नांतम, कृत प्रथम एक कुछ नांतम, ङीतः ङी अस्के अलग से सूत्र है ये संज्ञा करने वाला आदिर ङी टू डवः तो ङी इत यस्य ऐसा नहीं है कि यकार का किसी और सूत्र से यकार का किसी और सूत्र से दोनों का एक साथ आदिर टू डवः से तो ङीतः धातुः क्तः प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि कोई भी यहां पर कारक नहीं है तो सीधा कर्ता कारक में ही होगा फिर और काल वर्तमान चल ही रहा है। अब क्योंकि पीछे भूतकाल में निष्ठा सूत्र से कहा गया था अन्य कोई सूत्र ऐसा आया नहीं था जो हम वर्तमान काल में कर पाते कृता प्रत्यय तो यही दो सूत्र हैं तो ये तो एक नीत धातुओं से करता है। अगला सूत्र फिर और थोड़ा व्यापक बन जाता है वो क्योंकि तीन अर्थ कहकर के वहां बहुत कुछ ले लिया गया है तो इस तरह से ङीत धातुओं से करेंगे ये जैसे ङीमिदा है ङीक्षुदा है ङीदृशा है ये सब धातुएं हैं और कर्ता में ही विग्रह करेंगे। अब तो ङीमिदा धातु से मिदा इसमें आकार की भी संज्ञा होती है और आकार की संज्ञा होने से धातु बन जाती है ये आदित और आदित धातुओं में आदित धातुओं से जब प्रत्यय कोई करते हैं और वहां पर इडागम की जो प्राप्ति होती है उसको रोकने के लिए अलग सूत्र बना हुआ है आदितश्च निष्ठा में रुकता है केवल वो तो वहां पर इडागम का निषेध हो जाएगा आदितश्च। तो मिन्नः सदाभ्याम निष्ठा तो हाँ श्वीदितो निष्ठायाम यस्य विभाषा आदितश्च तो मिन्नह मिन्नवान ऐसे बनेंगे लेकिन अर्थ क्या होगा इसका भूतकाल का नहीं जो स्नेह करता है स्नेह करने वाला यमिदा स्नेहने प्रेम करने वाला मिन्नह ऐसे ही ङीक्ष्विदा तो क्षिण्णः यहां भी रताभ्याम निष्ठा तो न और फिर नकार को अणकार भी कर लेंगे क्योंकि मूर्धन्य षकार आ रहा है इसमें। ये धृषा प्रागल्भ्य धृष्टता अर्थ में आता है जो धृष्टता करता है धृष्टता करने वाला तो धृष्ट धृष्टवान ऐसे नहीं कृतवतु तो करना ही नहीं है वो गलत मुंह से निकल रहा है केवल कृत ही करना है कृतवतु नहीं कृतवतु करते ही भूतकाल बन जाएगा फिर ये आगे मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च तो मति बुद्धि पूजार्थे भ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर ये अर्थ लिए गए हैं और धातुः का अधिकार चल रहा है इधर पंचमी विभक्ति भी है तो संगति लग जाएगी कि ये धातुएं जो लेंगे हम वो धातुएं इन्हीं तीन अर्थों वाली होनी चाहिए। तो मति का जो अर्थ किया है सर्वसम्मत यहां सभी व्याख्याकारों ने वो तात्पर्य है इच्छा क्योंकि मन धातु से मति बनता है शब्द और मन का अर्थ वैसे तो जानना होता है मन जाने है मनु अवबोधने है लेकिन यहां पर हम अगर इच्छा करते भी हैं किसी वस्तु की तो जानने करी ही इच्छा हो पाती है किसी वस्तु को जानते ही नहीं है कभी सुना ही नहीं है तो इच्छा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। तीसरे अभिप्राय अर्थ नहीं निकलेगा मत से जो शब्द प्रयोग में आते हैं ना उनके आधार पर अर्थ करते हैं तो शब्द जो प्रयोग में आ रहे हैं वहां तात्पर्य है उसको चाहने वाला ये अर्थ निकल रहा है जैसे राज्याम मतह उदाहरण दिया है इन्होंने तो राज्याम मतह का अर्थ क्या हुआ ये राजा कर्म है ध्यान रखना मन धातु का कर्म है राजन शब्द। अब क्योंकि यहां पर षष्ठी जो आ रही है तो षष्ठी करने के लिए तो एक सूत्र पाणिनि ने अलग से बनाया है केवल इसी प्रत्यय को करेंगे याद आ रहा है तस्य च वर्तमाने कि वर्तमान काल में जो आप क्त प्रत्यय करते हो उस क्त प्रत्यांत के कर्म में षष्ठी होती है तस्य च वर्तमाने। फिर यहां पर षष्ठी करने के बाद षष्ठी समास की प्राप्ति होने लगती है किस सूत्र से षष्ठी सूत्र से उस समास को रोकने के लिए फिर एक सूत्र बनाना पड़ा तेन च पूजायाम ठीक है ना वहां थोड़ा और व्यापक कर लिया है पूजा का अर्थ इनकी मति बुद्धि पूजा एक संकेत दे दिया है कि इस सूत्र से जो उक्ता प्रत्यय होता है वहां पर षष्ठी समास भी नहीं होता। तो इस तरह से ये कर्म है सिद्ध हो गया ना, राज्याम मतः। अब क्या अर्थ बनेगा? राजा को चाहने वाला, राजाओं को चाहने वाला। तो इस तरह से मति का अर्थ हो गया इच्छा। तो मति बुद्धि पूजा, बुद्धि ज्ञान को बोलते हैं, पूजा सत्कार। तो मत्यर्थेभ्यः बुद्ध्यर्थेभ्यः पूजार्थेभ्यश्च धातुभ्यः वर्तमाने काले एकतः प्रत्ययो भवति। तो सभी से एकता प्रत्यय करके राज्याम, सभी जगह राज्य राजा का ही दिया है उदाहरण, राज्याम मतः राज्यामिष्टः। अब यहां पर अन्य धातुएं भी ले ली, जैसे मन धातु भी ले ली, इच्छा अर्थ कहने से इष्ट धातु भी आ गई, इष्ट इच्छायाम। अर्थ वही है, राजाओं को चाहने वाला। बुद्ध्यर्थक में जानना अर्थ होगा, तो राज्याम बुद्ध का अर्थ क्या हुआ? राजा ने राजा के, राजाओं के द्वारा जाना हुआ नहीं कि जो राजाओं का जाना हुआ है, ऐसे नहीं, राजाओं को जानने वाला। कर्म लेना है सर्वत्र, ऐसे ही राज्याम ज्ञातः, राजाओं को जानने वाला, और राजाओं को पूजने वाला राज्याम पूजितः। इस तरह से अर्थ लिख लो, इन्होंने खोला नहीं है ये, क्योंकि कर्म लेंगे तो यही अर्थ निकलेगा, को लगा करके, राजाओं को मान चाहने वाला, राजाओं को जानने वाला, राजाओं का सम्मान करने वाला, ये सारा अर्थ। तो इस तरह से ये सारा प्रकरण पूरा हुआ। वर्तमान काल तो अभी चलेगा, तो अब दूसरा पाद पूरा हो गया, यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ Thank you.